Több dolgot fogunk egy adásban csinálni. Take every brother and sister of mine. We grow in the sunshine and sleep when it's dark, hoping to find somewhere we can call home. Kicsit beszélünk Anna szorongásaira, a többiekére is. Mai téma a szorongás. Mindannyiunknak kiút napi szinten. Dehogy is. Kiszorong valami. Mindenkinek rengeteg pénze van, mindenkinek jövőképe van. If I had some time, I'd be biting it well. But my house is on fire, there's no one igazából, igazából az embereket élni és élni hagyni kell, nem terrorizálni, te geci. Nem érdekes, add le! Just breathe in the poison and hope God is real. Szevasztok, fiatalok! Ez egy fiatalos műsor. Itt vagyunk a Nyugatinál. Ott már fotózzák a nénit, meg a kutyust, meg a bácsit. Én is szélesen oda megyek. Igen? Igen. Kicsinek interjúkat? Igen. Bemutatkozom amúgy először. Bocsánat, én vagyok a Jani. Én meg a Hanna. A szorongásról beszélgessünk, vagy nem tudom, hogy kicsit tág ez a téma, de hogy én azt hiszem, hogy ez mindenkit érint. Hát nem idegen. Az nem biztos, idegen? Hogy nem idegen a téma. Nagyon nem. És hogy nyilvánul meg az életében? Hát, szerintem talán úgy, hogy az ember saját magának generálja ezt a szorongást. Ugye nálam egy alap dolog az, hogy erős a test, erős a lesz. Sportember vagyok, tehát ha fizikailag rendben vagyok, akkor ilyen problémáim nincsenek. Na de nem mindig vagyok rendben, mert trehány vagyok. És amikor nincs rendben, akkor felerősödnek a szorongás? Hát az egy goromba dolog. És milyen típusú vagy? Miktől szorong? Hát például az, hogy dolgokat túlzásba viszek, vagy egyáltalán nem csinálok. Vagy ha egy dolog, ami alapjában van a szervezetnek hasznos és pontos, és nem csinálom, az megint egy tragédia. Hogy ezt ilyen szorongatóan éli meg, hogyha valami, például mint a sportás, hogyha nem csinálja? Hát ugye nálam a sport olyan, mint másnak a droga, a cigaretta, a kávé vagy bármi, a három nap kimarad elvonási tünete. Egy nagyon-nagyon-nagyon súlyos problémákkal küzdő mai napi embereket látok. Nem látok mosolygós embert, nézd meg, melyik mosolyog? A múlt rendszerben mindenki mosolygott, virágzott az élet. Ez mi? Ez egy elnyomás? Egy uralkodás rajtam, mert egy csöves sört nem tudok meginni, jó ilyen kultúrát, nem bírom bekábítószer, ez normálisan, hogy én elgondolom. Beülök, ez egy beülős buli, vagyunk 20-30-an, szívogatunk, beszélgetünk, ennyi. De van a szorongás egy másik oldal, akkor a terrorizálás, mikor bántjuk a másikat, fenyegetjük. Na, ezt meg akarom én szünteti igazából egyébként. És mi az, amitől így félni szokott, nem tudom, a hétköznapokban, vagy van olyan, ami... Fogalmam sincs. Hát így 70 évesen talán az egyik az, hogy pontosan ezért, mert saját magamnak generálom ezeket a dolgokat, lehet, hogy mégsem élem meg a 70-et, pár hónapot kell kibírni novemberig. Azért ez egy cél. Akkor ez ilyen halálszorongás? Hát, főleg az, hogy tudod, amikor olyan dolgokat csinálok, hogy túlzásba viszek dolgokat, és emiatt stresszelek, és akkor ez megérzi. Te az egészsége miatt stresszelek többet? Meg úgy egyébként is. Az az igazság, hogy elfogadható a nyugdíj, tudod, 5 éve vagyok nyugdíjas, és emiatt nem ambicionálom a munkát. Tehát 5 éve vagyok nyugdíjas, de eddig azért csináltam, mert a végrehajtás vitte a harmadát, a felét. Ez még úgy, ahogy túléltem, pontos azért, mert jártam sportolni, és mentálisan, tehát lelkileg erős voltam. Meg egy olyan helyen élek most, ahol biztonságérzetem van, nyugalmam van, és ez elkényelmesít. Előtte azért 5-10-15 kilométert naponta letudtam, és az úgy karban tartott, rendben volt, de most egész nap, mert egy nagyon jó helyen vagyok, kis túlzás, egész nap döglök, mert bocsánat, dolgozni se járok el, pontosan a jó nyugdíjomat. Majd áprilistól nem voltam rákényszerülve, most áprilistól azért majd talán elindulunk. De akkor nincsen valami egészségügyi problémája, ami hát, miatt, vagy van? Nem tudok róla. Nem. Belül biztos, hogy költői legyek, rohadok rendesen, csak nem tudok róla. Nem jár szűrévvizsgálatokra? Félelemből, nem? attól aztán végképp nem. Az ember azért megérzi, hogy baj van, akkor igyekszik magát segíteni. 30 éve küzdködök ezzel az idétlen legalizálásában az meg. Mert megmutatom én neked, a 90-es évekig lövöldöztem már mit is, meg ott is, meg mindenhol. Én havannás gyerek vagyok. Mi megmutattuk, hogy mi a helyzet. De nézd meg! Egyetlen embernek az arcán látsz most vagy? Nem vidámak az emberek, el vannak nyomva az adótól, a terhektől, a mai napi rányomásuktól. Érted, bazd meg? Értem. Bocsássatok meg a kifejezésért. Elnézést, bazd meg, de most értsél már meg, érted? Persze. Elég sokan választják a halált. Tehát öngyilkosok lesznek, ugye? Tehát azokat végképp nem értem meg, mert azért még mindig ott vagyok, például a nyugdíjasoknál is nem gyógyszerekre kell 15-25 ezeret elkölteni, hanem venni egy tréningruhát, elmenni naponta 2-3 kilométert a Margit-szigeten, a Monspartsalota sétányon, vagy a Budavárban a Lépcsőznegye. Tehát ezek mind úgy, hogy az embert erőssé, mentálisan erőssé teszik. Tehát ezekben a dolgokban, hogy most oda menekülnek az emberek, ezekben nem hiszek. Nem magányos? Imádom a magány. Országos címvonal. 26 évig egyedül értem, aztán 14 év házasság. Szegénykémnek nem volt jó élete mellettem. Miért nem? Hát mert azt hiszem, én nem vagyok arra alkalmas egy pár kapcsolatra. Én egy hölgynek egy kapcsolatban egyetlen egy dolgot tudok garantálni. Évente 3 pszichiátriai kezelést ismerem magam. És szeret egyedül élni? Nagyon. És így 70-esen már jó a magány, mert lehet sokat agyalni azon, hogy mit csesztem el az elmúlt 70 évenben. Na lehet, hogy akkor 70 évesen majd én is megszeretem a magányt. Én utálok egyedül lenni. Hát nyilván nem jó dolog, tehát azért is, most is ahol vagyok, azért elég jó programok vannak, elég jó dolgok vannak. Mert hol él most ön? Hát én egy népszállón, előtte meg tömegszálláson, de én ezeket tudatosan vállaltam. Volt egy fogadalmam 60 évesen, hogy addig pumpoltam mindenkit, most 60 éves korom után nem vagyok hajlandó senkit se, és inkább ezt az életformát választottam. Ami nem tipikus, tehát nem kunyerálok, kéregetek, nem turkálok. Embernek erősnek kell lenni, és nincsenek szerintem problémái. Gondok vannak persze, de olyan, hogy most vonat elé menjek, vagy a tizedikről le, vagy bármilyen, ez abszurd. 'Cause it's black, yes, black, oh, the water's black. Aluljáróba te szoktál járni? Nagyon szorongok már az aluljáróban, és kerülöm, ha van lehetőség. De mi miért? Amiatt, hogy milyen a környezet, vagy hogy bezárom? Főleg a tér miatt. Így a szorongásról beszélgetünk emberekkel. Te milyen jellegű dolgokra vagy így érzékeny szorongást tekintve? Klíma, szociális, közvetlen környezetben és kiterjesztett. Tehát környezetben. Az mit akar az esetben a szociális szorongás? Körbe kell nézni, politikai értelemben. TB-re számoltatta el a zsírleszívását Ruszin Szendi Romulus. Úgy érzem, hogy az emberek jelentős része csak úgy él bele a világba, és amikor így létezünk, akkor nem közösségként létezünk, hanem mindenki úgy gondol a másikra, mint hogyha meg kellene küzdenie egy ellenséggel, nem pedig úgy, hogy amikor mit tudom, felszállunk egy buszra, akkor az egy közösség, vagy amikor az utcán így létezünk, csak akár így egymás mellett, az is egy közösség. Nem érzem a szolidaritást az emberek között, ha ez így érthető. Politikai tisztogatás és káosz Ferencvárosban. Napi szinten vannak blokkjaim a szorongásaim miatt, tehát annyira sok teher van a mindennapi életben, egyrészt ugye a elvárásoktól, egyrészt ugye az, hogy milyen jövőkép van, hogy a mikorosztályunkra tekintve, vagy mi van a világban, itthon. Gyakran van az, hogy a legegyszerűbb dolgokra sem vagyok képes, mert ha ezt is elrontom miatt, ez is elszúrodik miattam, hogy nem vagyok már képes, mert ideges vagyok, mert szétesek miatta. Sajnos igen, ez minden napon elég erősen jelen van. És neked amúgy van közösség, ahova tartozol amúgy ilyen szűkebb értelemben? Vannak barátaim, igen. Nekem van egy olyan szerencsém, hogy akikkel úgy közelebb és tágabb barátságban vagyok, akár kollégákkal is, velük nagyjából így együtt érzünk, tehát mi tudunk közösségként működni. Szerintem ilyen értelemben én szerencsés vagyok. csak sokakon látom azt, hogy nem ennyire szerencsések. És neked szerinted a szorongás az így hány százalékát, vagy milyen mértékben? Teszik ki egy napomnak? Igen, tehát milyen mértékben határozza meg az életedet, mondjuk? Régen egy kicsit több, mondjuk olyan 70%, most meg mondjuk olyan 35%. Az egész jó. Igen. Vannak dolgok, amiket el tudok engedni, de vannak, amiket abszolút nem. És azok miatt képes vagyok még mindig szorongani. Az, amit elvártak tőlünk a jövőben, ugye munkatekintetében, életekintetében, évvel éve lehetetlenemek is tűnnek. Ugye a boldog család, saját otthon, stabil munkahely sem mindig garantált, ugye. Én sokat hallottam azt, hogy hát ez lehet belőle a tanul, ha ügyesen dolgozol, saját otthonod is lehet. Havi 2 millió forint felett a magyar orvosi átlagbér. Hát, ha csak nem szülök én magamnak 3 gyereket, megveszem fel a csokot, akkor cseszhetem az egészet. Tehát akár még a párkapcsolati elvárások is szorongást idézhetnek elő. Hát azok is, mert ugye főleg Covid óta az jobban be vannak záródva, az emberek jobban össze vannak, be vannak saját kis grúpjaikba, saját kis csapataikba, de nehezebb úgy bekapcsolni valakihez, vagy ismerkedni új emberekkel, vagy emiatt meg is kilátástalanság is. És miből jön a kilátástalanság szerinted? Mifelé lehet reménykedni? Véget vetünk az indokolatlan áremeléseknek. Nincs az a pozitív kép, amit gyerekként elénk raktak. Tehát most honnan tudjam azt, hogyha csak egy vállalkozás, mondjuk egy gyíros sütődét, most mondok egy hülyeséget, hogy jövőre elmesz egy olyan jogszabály mondjuk, vagy olyan törvénykezés, vagy adóforma, hogy tönketeszi csak azért, mert pont nem azt választottam, ami megkegyelmeznek mondjuk. Tehát a saját vállalkozásban sem biztos már az ember. Vagy hogy az adóforma, amiben én adózok, az még jövőre létezni fog-e? Ugye fel a katás balhi után. Nehéz bármit kitalálni magadnak, hogy ez így jó lesz, mert ez napról napra változhat, nem? Itt ez életveszély. A szorongásról beszélgetünk. Jó téma. És jó hogy téma. Te szorongsz? Folyamatosan. Tényleg? Persze. Most, hogy mik vajonnak a közteresek például ezen. Ez illegális, amit csinálsz? Teljesen. Igen. Hol lehet tudsz ezen élni most? Hát normális európai nagyvárosokban mindenhol van rá egy törvény, vagy egy ötlet, ahogy lehet. Hát itt Budapesten sajnos nem nagyon lehet. És nem is nagyon vevők rá, hogy lehessen, mert én már próbálkoztam mindenkinek, hogy lehetne legálisan csinálni ezt, de... De nagyon sokan csinálják. Sokan csinálják. És megbüntetnek ezért embereket? Van, akit megbüntetnek, a jó indulaton múlik. És gyakran csinálod? Én ebből élek. 8 éve csinálom ezt igazából, 18 éves korom óta. És hát nem mondom, hogy végig csak ebből éltem, de egy olyan jó 6 évet csak ebből. Az nagyon durva. És még nem büntettek meg? Hát én próbálom kerülni a konfliktust, tehát hogyha már csúnyán rám néznek messziről, én már pakolok. Ja. De vagy ha már ide érnek, én mondom, hogy én itt sem voltam soha, és te próbál kedves lenni, mert általában ők is kedvesek, hogyha te kedves vagy velük, úgyhogy. És ezt, hogy ebből élsz, ezt hogy éled meg amúgy? Hogy ez felszabadító, vagy ez pont valami, hát, ami... Ezen pont nem szorongok egyébként. Sok mindenen szorongok, vagy szorongtam inkább. Most próbálok már kevésbé szorongó ember lenni, mert borzasztó, hogy ennyi szorongó ember van. Hát amúgy ez két éltű dolog, mert most vagy az van, hogy szabadság, és akkor nagyon jó, mert azt sem, amit szeretnék, akkor, amikor akarom. De a másik résztől meg ugye nincs egy fix dolog, ami bejön havonta, és akkor... De mindenki másnak, hogy tényleg elmegy dolgozni, jön egy fizetés, tud vele számolni, tud vele kalkulálni. Hát én annyit keresek nyilván, amennyit kijövök. Ezen lehet amúgy szorongani, de én próbálok nem. Tehát én próbálok úgy, hogy kijövök, és tényleg jól érezzem magam, és akkor általában jobban is keresek. Az első dalok, amiket megtanultam, én azokat a mai napig játszom egyébként, és mindig rakok hozzá. Tehát új számok kijönnek, megtetszik, megtanulom, régi slágereket megtetszik, megtanulom, szóval, hogy nekem a repertoár most körülbelül egy ilyen, hát egy 3,5 óra, amit úgy ismétlésnek tudok játszani. Az olyan durva. És így a közélet eseményei mennyire töltenek el szorongással, vagy mennyire? Hát amúgy viszonylag informáltnak gondolom magam, de úgy annyira nem vetem bele magam. Nem is tudom, hogy ez most személyiségemből adódik, vagy abból, hogy zenélek, vagy abból, hogy nem akarok állást foglalni pont emiatt, hogy zenélek, vagy úgy senkihez nem kötődöm úgy nagyon. Úgy próbálok kívül maradni. Tehát, hogy a kettő között valahol. Nem akarok olyan állást foglalni, amit mondjuk később megbánnék, vagy ami akár barátságokat, vagy bármit tönkre tehet. Hát ez a része, ugye sokszor halljuk meg, mondják mindig, hogy politikáról beszélsz otthon, hát tönkre megy a család. Én ezt nem gondolom, szerintem lehet róla beszélni, kell is róla beszélni, de úgy, hát nem tudom, mostanában annyira már nem követtem úgy, mint hogy mondjuk minden nap meghallgatok valamit róla. Képbe vagyok, tudom, hogy kik vannak, mi van, de nem ezzel foglalkozok. Tehát próbálok a saját dolgával foglalkozni, próbálok dalokat írni, próbálok hát fejlődni a zenében. Nekem ez a... Saját dalokat is írsz? Játszok is, most például 5 percet játszottam egy sajátot. Tök jó. Eljátszol nekünk egy saját dal? Eljátszotok egy saját dalt, ha? Yeah! Ez egy ilyen szerelmes, merengő dal, amilyen én vagyok. Tényleg kinevettünk. Jó, igazad van. Ugye? Te nevetted ki? Nem nevettem ki. Most mondtad, hogy kinevetted. Együtt nevettünk. ez igaz. Magamon tudok nevetni. Mi a véleményed a botoxolásról, te fogsz? Szerintem fogok. Igen? Félek, hogy fogok. Nem szeretnék, de félek, hogy nagyon rosszul fogom viselni így az öregedést. Most leszek 30 éves, és vettem ilyen... Vettem ilyen krémeket, ami 40 pluszos nőknek van. Én azt gondolod, hogy az hatásosabb? Aha. De az már én erősebb. Több a hatóanyag, drágább is. Parán fog érinteni szerintem. De mit tudom én, majd megpróbálok természettel együtt öregedni. Méltósággal? Méltósággal, igen. Botoxszal. De neked ilyen role modellnek kéne lenni, nem? Az mi? Hát, hogy a fiatal lányok fölnézzenek rád, ezek az elvárások feléd, nem? Ki részéről? Hát az emberek részéről. Te nem ilyen influencer vagy, hanem egy ilyen normális ember. Én igen, én vagyok. Neked kéne képviselni normális embereket. Nem ilyen, tudod, ilyen teljesítmény nélküli cáb, aki csak abból él, hogy Ja, nem vagyok influencer, meg amik eddig érkeztek ilyen influenceres felkérések. Szokat mind visszautasítottam. Elfből? Hát én nem érzem önazonosnak. Nem tehát... tudtak kifizetni. Nem érzem önazonosnak. Szóval így is van egy termék, amit árulok, és az a, végül is az a zeném, amit csinálok. És már az is olyan kellemetlen, hogy ezt úgy promózni kell, vagy árusítani, de hogy akkor azzal még tudom azt érezni, hogy oké, de ebbe beletettem egy csomó munkát, meg hogy így képviselek valami általam minőségnek gondolt színvonalat, és hogy amögé így be tudok állni, de most másnak termékei mögé én nem tudok, vagy nem szívesen. Valamit, amit használsz, azt reklámoznál? 40 pluszos. Nem. Hát olyannal is kerestek, amit használok, de nem reklámoznám. Nem szeretnék reklámozni, vagy nem tudom. Meg amúgy nem is szerettem azokat az Insta oldalakat, amikor így valaki átalakul egy ilyen reklámfelületté, egy ilyen oldal. Szarok rá! Mi csak azért kérdezzük, mert mi eladnánk a lelkünket is. Már megtörtént. Hát jó, az más. De te, nekem úgy tűnsz, hogy te nem szorongsz. Mindenki csak, hogy oda mentél. Hát azért, mert lehet, hogy a te fejedben a szorongás az... A szociális. Hát egy kicsit igen. Igen, és nekem nem nagyon szociális szorongásom szerencsére. Én egy csomó dolgot, amit mások elképzelhetetlennek tartanak, viszonylag könnyen meg tudok lépni, mint mondjuk egy csomó ember előtt fellépni, meg ilyenek. De metrózni meg nem tudok, ami egy hétköznapi jármű, amit nem tudom, tízezrek használ. Hát volt idő, de akkor se szerettem. De aztán történt az incidens, hogy 3 másodpercre megállt az alagútban a metró, és az ott elvesztett engem a metró. Az egyetlen élhető közlekedési forma Budapesten. Ja, és így hallottam. De le lehet hozni amúgy az életet annak. Nyilván így az ember tudja, hogy ez hülyeség. Ha valami irracionális szorongásod van, ami a legtöbb szorongással kapcsolatban így van, azt tudod, hogy nincsen reális alapja a félelmednek, vagy hogy nagyon-nagyon kicsi az esélye, mégis így van. Amúgy klausztrofóbiás vagy? Igen, az is, meg ilyen agórafóbia, hogy az ilyen terektől nagyon be tudok szorongani. Alagutaktól, de néha ilyen plázákban is nagyon szarul szoktam lenni. Ott is azt figyelem, hogy hol van a legközelebbi kijárat. Színházban is csak a szélére szeretek ülni. Ott dolgozom. Igen, ott dolgozom, de... De nem is kell leülni akkor. Igen, olyankor nem kell ülni. És repülő? Repülőre se szállok. És voltam párszor, de akkor eléggé be voltam nyugtatózva. De egy csomó hely van, ahol ezt se jutni a nő. Nem is nagyon megyek sehova. Hát tudom, hogy így valószínűleg még kell majd repülőre ülnem, de hogy így ezektől nagyon tudok félni. De az egész ilyen annyira összetett már igazából, én már oviban így elájultam, amikor arra kellett gondolni, hogy folyik bennünk a vér, és akkor elájultam. És utána nagyon sokszor elájultam bioszórán, amikor az izmokról, meg a belső vérzésről volt szó. Elkezdte tudatosan gondolkozni ezen, hogy épp folyik benned a vér, és akkor elájult. Igen, igen. Vagy mit tudom, volt, erről volt szó az órán, és akkor volt egy ilyen pénten rajzolt kép egy vénáról, ahonnan így fröccsenki egy ilyen piros csík, és elájultam. De ájultam már el attól, hogy valaki mondta, hogy neki alacsony a vérnyomása, és ettől én elájultam. Meg ott... Ott ült a káros kettőn, mert elájultam. Ez ilyen hiperempátia, vagy nem tudom. Igen. Meg egyszer valaki mondta, egy barátném, hogy jól vagy? Már van egy ér a homlokodon. És akkor mondtam, hogy és elájultam, és akkor elvitt a mentő. Szóval így az nagyon félelmetes, hogy egy ilyen gondolattól így el tudok ájulni, és ezért általában ettől szorongok, hogy bemegyek egy ilyen csőbe, egy ilyen alagútba, mondjuk ott megáll a metró, nagyon tudom, hogy kicsit teoretikusabb, és így sok mindennek kell együtt állni, hogy ez mind így alakuljon, de hogy megáll a metró, ott beragadunk. Nemrég volt ilyen, és valami 40 percig ott vártak a Duna alatt, és akkor mondjuk ott leszek rosszul, nem tud rajtam senki segíteni, hogy elveszítem a kontrollt, ettől szorongok. Nekem sokszor olyan megfoghatatlan, hogy miktől szorongok, és hogy általában ilyen hülyeségekben ölt testet, hogy szorongok a közlekedési eszközöktől. És sokszor így fel sem tudom mérni, hogy pontosan igazából mi okozza ezt szorongást, vagy mi az a nagyobb valami, amitől félhetek, vagy nem tudom. Akkor azt gyanítod, hogy valami más jön ki ebben a formában? Tehát, hogy valami másfajta háttérbeli dolog áll a mögött? Hát ezt néha szoktam gyanítani, hogy ilyen rohadt érzékeny vagyok, és hogy amúgy egy csomó mindentől szorongok, ami ilyen megfoghatatlan, hogy milyen ember vagyok, hogy hova tart az életem, hogy tudok-e minőségi dolgokat létrehozni, hogy szakmailag releváns vagyok-e, vagy csak egy imposztor, hogy mit tudom, hogy szeretnek-e az emberek, hogy ez most miért olyan fontos, miért nem tudom leszállni, és hogy állandóan így pörögnek ilyen szorongató gondolatok, és akkor ami meg mondjuk már ilyen pánikrohamban ölt testet, az ilyen helyzetek, mint egy metrózás, vagy színpadon is van pánikrohamom néha. Csak így leplezem. Szóval amúgy nem veszi észre senki, kivéve ha elájulom. Nem, olyan nem, de mindig attól félek, hogy eszembe jut, hogy talán rosszul is lehetnék. Baszdmeg, rosszul is vagyok. Jó a színpadon a pánikrohamot. Bob Burn nem írt erről dalt. Sokan küzdenek ezzel szerintem. Hogy a színpadon pánikrohamot kap. Aha. Sok színész kap pánikrohamot. Meg színészek is, rohadt sokan, iszonyú pánikbetege. Ez az ilyen érzékenység, ez egy áldás is, mert hogy emiatt vagy érzékeny alkotó ember, vagy egy fogékony olyan dolgokra, vagy emiatt tudsz másoknak hétköznapi dolgokból valamilyen művészi inspirációt meríteni. Muszáj erre úgy gondolni, hogy igen, van egy ilyen alkati érzékenység, amiből egy csomó jó dolog születik, meg egy csomó pokoli szarélmény. Az érme két oldala. Igen. Igen. Maga szerintem az empátia az, amit nagyjából leírsz, hogy sokkal érzékenyebb vagy szociális dolgokra is akár, vagy egyszerűen csak a többi emberre, de ugyanígy akkor az emberekkel kapcsolatos rossz dolgokra is érzékenyebb vagy talán. Hát amúgy nagyon durván, gyorsan átveszem mások ilyen hangulati állapotát, vagy így néha nem tudom, mi bajom van, és akkor rájövök, hogy valaki másnak van valami baja, és ő van szarul, és csak én is ugyanabban az állapotban vagyok, és akkor így meg kell tanulni, hogy ez nem is velem történik, meg nem is én vagyok rosszul, várjál, nektek nincs ilyen? Van, párkapcsolaton belül mondjuk. Én nagyon rosszul tudom érezni magam, főleg, hogyha én voltam a hibás valamiben, és azt teljesen átveszem annak a szituációnak a súlyát, és nem tudok feltétlenül egy stabilabb érzelmi állapotban megmaradni, hanem akkor én is elkeseredek barátaimmal kapcsolatban, azt gondolom, hogy ez nem annyira van jelen, vagy kollégáknál, tehát nem mindenkire, szóval nem teljesen ismeretlen, de ritkább egyértelműen. De az idegesség az ragadós amúgy is, nem? Nyilván. Olyan a szituáció, sokan hogy... vannak ilyen munkahelyeken, ahol non-stop feszültség van, Csaba, és... és akkor hát én generálom a feszültséget. Nagy volt a fluktuáció az ilyen cégeknél, ilyen ügyfélszolgálatokon. Mondtam, egy évig, ha bírod, akkor már egész jó vagy. Úgyhogy én lehúztam 3-at fogcsikorgatva. De egyébként volt olyan része, ami építette az önbizalmamat, mert meg kellett tanulnom nemet mondani, amire teljesen képtelen voltam előtte. Pontosan tudtam, hogy ennek az embernek én nem fogok tudni segíteni. Elmondta a problémáját, és egyértelműen az ő hibája volt, és 2 hét volt, amíg az rendeződik. És én ezt pontosan tudtam. És ezt kellett úgy tompítanom, hogy ne azt mondjam, hogy figyelj, Ver, menj a francba, hanem úgy, hogy megpróbálunk mindent, megforgatunk minden követ, igen, ez lesz, nem tudom, és teljesen biztos volt, hogy nem fog megtörténni. És volt, amikor belekényszerítettek, hogy tényleg azt mondjam, hogy nem, nyugodtan telefonálhat még egyszer, vagy kérhet egy másik ügynököt, ugyanezt fogja mondani, nem tudunk segíteni ebben. És akkor így kénytelen voltam nemet mondani. És ez például ez egy érdekes tudás, vagy valami olyasmi, amit úgy érzem, hogy ezt meg kellett lépnem. A kollégáim amúgy nagyon jó fejek, szóval, hogy így ilyen szempontból az egyik legjobb hely, mert tényleg akikkel napi szinten dolgozom, azok nagyon jó fejek, intelligens emberek, szóval az az egy, ami még ott tart tulajdonképpen. Meg az, hogy nem elég kényelmetlen ahhoz, hogy azt mondom, hogy na jó van, viszlát. De biztos vagyok benne, de hogyha bejön valami nagyon nagy projekt, és akkor a vezetőség abszolút bepánikol, és akkor azt így továbbadják, vagy a vezetőség nem pánikol eléggé, és akkor az alsóbb szinteken meg mindenki, igen, ha nincsenek válaszok, ha nincsenek kész ötletek, nem tudod, mit csinálj, akkor ez egy klasszikus szorongás állapot. Azt gondolom, hogy a szorongás az azért pörgeti annyira az agyadat, mert megoldásokat akarsz találni, és van, amire egyszerűen nincsen megoldás, nincsen hirtelen, mindegy, hogy mennyit gondolkodsz, és ez meg már a túlgondolkodás, hogy mindegy, hogy mennyit pörgeted magadban, nem fogod tudni ott helyben megoldani, akkor meg nem szabadna ennyire foglalkozni vele, félre kell rakni, és ez nem mindenkinek megy, hogy egy rád jelenleg is hatással lévő szituációt egyszerűen félretegyél addig, amíg megoldhatóvá válik. Nekem ez az élményem legtöbbször, hogy jó, de most mit csináljak? Tudok vele kezdeni valamit? Most azonnal, hogy ez így elmenjen? Nem. Akkor kénytelen vagyok félretenni, és valahogy megvárni. És nyilván... Magadba. Feltörjön valami. Nem, az... Elfolytás, az igen, jó. Jó, elfolytás. De ez nem ugyanaz a kettő. Az elfolytás az az, hogy soha nem oldod meg. Az meg az, hogy kezeled a helyzetet azzal, hogy most nem kezeled a helyzetet. Van átfedés nyilván. Hát van, de az nekem is szokott segíteni, hogy egy picit hátrébb lépek, és csak ránézek, hogy ez valami olyan probléma, amire van ráhatásom, vagy ez valami, ami igazából független tőlem. Mert sokszor az ember olyan dolgokon szorong, ami felett nincsen kontrollja. Azt meg jó érzés felismerni, hogy ez teljesen rajtam kívül áll. Tehát, hogy dönthetek úgy, hogy ez így felemész, meg tönkreteszi minden pillanatomat, meg dönthetek akár máshogy is, szóval ebben van azért szabadság az elmének, hogyha így időben felismeri, hogy mi történik, de nem biztos. Nem biztos, de meg kell vizsgálni a szituációt. Tényleg, én így találtam, hogy most ezzel tudsz tényleg valamit foglalkozni, mert akkor azért ne izguljál rajta, ha nem tudsz vele mit csinálni, akkor meg azért ne izguljál rajta. Nyilván vissza kell térni és átvizsgálni, hogy most már később megoldható-e, avagy sem. De önmagában az, hogy ebben az állapotban maradsz, ebben a teljesen ilyen összeroncsolt, összetöpörített, amikor azt éled, hogy bezárulnak körülötted a falak, és megőrülsz, abban nem lehet sokáig maradni, mert felőről. Tehát tényleg te magad generálod, ahogy valaki valamelyik interjú alany mondta, hogy egy kicsit magadnak generálod azzal, hogy ennyire foglalkoztat, és közben nincsen semmi más. És van egy csomószor, amikor egyszerűen csak elkezdesz valami mással foglalkozni, és hirtelen ez a probléma ott van még, de már nem tűnik olyan hatalmasnak, vagy veszélyesnek. Szóval egy kicsit ebből ki kell lépni, és utána nyilván, ha meg kell oldani, akkor vissza kell lépni bele. Na nekem nagyon sokszor olyan szorongásaim vannak, amik nem is ilyen helyzetek, hanem hogy ilyen nagyon egzisztenciális, meg az egész létezéssel kapcsolatos szorongások, és ezek könnyen tudnak ilyen bagatell dolgokban testet ölteni, mert hogy nincsen ilyen testük, mint egy munkahelyi problémának, hogy ilyen jól körülírható, hanem mint az elmúlástól való szorongás, mi végre vagyunk-e világon, meg ezek a szorongások nagyon sunyi módon tudnak csak feljönni. Mire megvizsgálod, hogy ja, igazából ez áll mögötte, és ezzel amúgy mit lehet kezdeni, az nem tudom. És az nem könnyít neked ezeken a gondolatokon, hogy ezt már előtted millióan felvetették? Ugyanezeket a kérdéseket, hát a mi végre... Belehalt. Hát igen, de akkor miért a te terhed erre most és azonnal választ? Hát nem csak az én terhem, én csodálom, hogy nem roskadozik mindenki ez alatt a terhe alatt. De ez az, hogy... Teltek ki a vallásokat. Igen, erre teltek ki a vallásokat. Mutassunk rá arra nem létező, nagy átlátszó emberre, és mondjuk azt, hogy majd szakállás. Ő tudja. Igen, szakállas, fehér, köpenyes, valószínűleg saruban mászkál, nem tudom. De hogy... Hát igen, erre jó a vallás, csak mit csináljon az, aki meg nem tud hinni, vagy nem tud. Szóval kicsit el van tévedve szerintem 21. században tök sok ember, vagy így emiatt nagyon mély szorongásokkal kell megküzdeni, és így nem segít se így a világpolitikai helyzet, se a klíma helyzet. Hát ez már sokadik problémánk most, amikor jönnek. Na jó, majd akkor elmondom, hogy mit szorong. Mondd el, mitől szorong. Most azon szorongok, hogy fogjuk a három mikrofonos helyzetet megoldani. És gondolkoztam, hogy ilyen, milyen eszközöket kell venni ez. De ezekkel mindig van megoldás, hogy pénzbe mindig van, kerül. De mindig ilyen rögtön egy gyakorlatba átfordulok, és jó, úristen, nem mindegy. Nagyon logikus alkalmat vagy, sajnos. Neked kevésbé. Logikus, nem annyira elvontak a szorongát, de biztos érzel. Neked de van, is van. Igen, de az ilyeneknél átugrom a szorongát, és rögtön keresem a megoldást, de ez nem az, amire tudom, hogy valószínűleg meg lehet oldani. Bár most összejött sok minden az új helyjel kapcsolatban, ami kiürítette minden számlánkat, és ez a felelősség szorongás, hogy igen, most mindent föltettünk egy lapra, és még most kéne bővülni, hogy ez működjön, így beindítani egy gépezetet, mielőtt még csődbe megyünk. Közben ugye azt látni, hogy a kormány éppen már listáz minket, hogy rakhat neki az országból. Jó a klub, amiben vagyunk, nem arról van szó, csak az, amit szeretne az ember hosszú távon, a stabilitást. Akkor másoknak az megértése is ezen múlik, de hát... Van egy klub? Van egy klub. Hát a klub, akikkel együtt oda raktak, a Telex 444, ja. Direkt 36, átlátszó, Focus Studio. Szintén amúgy szorongsz, vagy szoktál? Hát ezen most kicsit igen, hogy most mit találnak ki, hogy ellehetetlenítsenek, mert azért, hogy mondjam, erőfölény, ez nem olyan... nem a mi munkra szól, igen. Úgyhogy persze ezen szorong az ember. Nyilván megvan ennek a szépsége is. Ellenszélben húgyozni. Hát igen, meg így megvan a romantikája ennek. Mindegyik ilyennek meg volt, aztán mi lett a vége általában. Nem amerikai filmekben vagyunk. De szerintem az se segít, hogy így követjük a napi szinten az, hogy mi megy a világban. Ez a másik, ami most nem sok pozitivitással tölt el, hogy most egy ilyen neonácikkal teli világban kell, majd felnevelem egy gyerekeimet. Ahol éppen a tudománytól kezdve a minden lerombolnak, amit gondoltam, hogy majd ahova kifejlődünk a jövőben, szorongok, hogy most... De ez már kicsit szélsőséges, hát, nézőpont, nem? Mi a szélsőséges? Ezek irányítják most a világot. Karlendítő idióták. Ettől lehet szorongani, hogy azért az irány, amerre mutat ez, nem az az irány, amerre én mennék, hanem ahogy nézem a trendeket, hogy egyre idiótábbak, egyre extrémebb dolgokat csinálnak, az látván a történelmet, hogy ez hova, milyen helyekre tud kifutni, és ezt kombózva azzal, hogy beszopjuk magunkat az oroszokhoz, és az EU éppen ki akar rakni minket, ez így összeadódik minden. Sok réteg, ami mindenhol a rosszul. Dolgok, amiket nem így terveztem. Lehet, hogy csak nem tesz jót, hogy ennyit fogyasztja az ember a híreket, de hát most azt jót tesz, hogyha meg nem figyeli. Elég paradox helyzet, hogy abból élsz, hogy figyeled ezeket a híreket. De amúgy ez eddig segített kiventilálni, eddig vicces volt ez az egész vezetést kiröhögni, vagy idegeskedni rajta, de így, hogy már így kezded a bőrödön érezni, hogy az meg ezek tényleg ekkora idióták, ez nincs, ami megállítsa őket, ez világszinten trend, ezek egy hónap alatt olyan hülyeségeket tudnak csinálni, hogy nem tudod követni, közben elkezdenek fenyegetni téged is, az így kezd összeadódni. Főleg, hogy most végre megcsináltunk valamit, amit már régóta terveztünk, ez jó, jókor, és húsvétre ugye kiraknak mindenki. Nyilván ez az egzisztenciális válságok, azok az mindennapos, csak azt megszokta az ember, de erre rakódik rá ez. De hát ez már persze, ez kinek nincs. De még az is van, hogy legalább szerencsés vagyok nekem, ezen most nem kell szoronganom, hogy nem tudom, hajléktalan leszek, vagy nem tudok kaját venni, meg ilyen szinten nincsen szorongásom. Mert ezen is volt szorongásom, mint egyéni vállalkozó, hogy elkezdtük ezt, hogy egyszer csak nem érdekel senkit, puff, csőd, megyünk az utcára. Most már nem gondolom, hogy egyik napra másikra ez lenne, de hogy attól még, ha valakinek ugyanezek a szorongások meg lehetnek mind nekem, és akkor ezen föl még megélni se tud, azt se tudja, hogy kibasszák-e másnap a melóból, stresszes a munkahelye, gyökér az összes munkatárs, nem tudom. Valamiből le kell adni amúgy, tehát hogy nem tudod... Az igényből? Nem. Az már megvolt, Csaba. Limitált a szorongást. Igen, mert különben mész a Dili házba, amiket szintén bezártak. Szóval, hogy már oda sem mehetsz, csak a híd alá, hogyha megőrülsz. Tehát, hogy... Azért, mert nem a szorongások száma, hanem valójában az embernek a rendelkezésére álló megküzdési stratégiák számítanak inkább, hogy milyen narratívában élik az életüket, melyik helyzetben hogyan tudnak a saját fejükben reménytelenséget vagy reményérzetet kelteni. És a legszélsőségesebb helyzetekben is vannak olyan lelki alkatok, akik valamiért ki tudnak alakítani olyan stratégiákat, hogy nekik talán elviselhetőbb úgy az élet, mint nekünk sokkal kevesebb valós szorongással, vagy nem tudom. Szóval ez meg nagyon egyéni, hogy ki milyen érzékenysége, meg igazából a fejében milyen történetet ír azzal kapcsolatban, hogy ő milyen helyzetben van. Igen, tehát most eszembe jutottad, hogy vannak, akik csak így járják a világot semmi nélkül, és majd valahol alszanak, majd valahol lesznek. Ezek keci menő emberek vannak ebben. Én is ismerek ilyet, hogy elmentek motorozni, azt ott aludtak embereknél, ezek annyira vagány cuccok amúgy. Na igen, és bennük nincs meg ez a fajta de szorongás. Biztos, hogy van szorongás. Biztos, hogy van, csak ők túllépnek ezen. Mert nem olyan balfaszok, mint én. Hát máshogy, igen. Nem itt nyekerengek. Mert megcsinálják azt kérdőt. Izgulok, hogy lekésem reggel a buszt. Faszom. Adon is lehet amúgy, is jó. Hát igen, amúgy így a komfortzónával így valójában az, amivel meg tudunk birkózni, az is iszonyú változékony, vagy nagyon tud tágulni és szűkülni. A Jean Emery-nek van egy ilyen esszés kötete, az a címe, hogy túl bűnön és bűnhődésen, és ilyen Auschwitz-szal kapcsolatos gondolatait osztja meg, mint túlélő, és akkor ott például így sokat ír arról, hogy így a szellem embere, azok, akik mondjuk értelmiségi munkát végeztek, mennyivel nehezebben tudtak megküzdeni ezzel a helyzettel, ami ott volt, mint azok, akik mondjuk valamilyen szakmát vagy kétkezi munkát végeztek. Egyszerűen egy tök más mindset, vagy nem tudom, de nem akarom rosszul összefoglalni, csak mit én arra fókuszáltak, hogy így hogy lehet napról napra megoldani az eléjük gördülő akadályokat, és kevésbé engedték bele magukat abba, hogy ilyen hogy a faszba történhet meg velük, vagy hogy azokat a globális tendenciákat, meg nyomasztásokat, amiket most érzünk, kevésbé engedték közel magukhoz, és hogy ez kicsit így most is igaz, vagy nem tudom, hogy ez nagyon lelki alkat kérdése, hogy ki hogy él meg egy akadályt, szóval nagyon nehéz ezt objektívan felmérni, hogy kinek rosszabb, nehezebb vagy kinek van több oka a szorongásra. Irigykedem sokszor azokra, akik kevésbé hagyják, hogy így a szorongás meghatározza az identitásukat. Sok megküzdési stratégia van, amit sokan alkalmaznak, csak én pont egy csomó ellen így a hadjáratot hirdettem. Úgyhogy... Mire gondolsz? A spiritualitástól kezdve vallásokon keresztül, nem tudom, himsovinizmusig mindenféle van, amivel működnek emberek. Minél többet látsz a világból, és érted meg jobban azt, hogy milyen működések vannak a háttérben, szerintem annál ijesztőbb néha ez az, hogy látod, hogy nem jó irányba megy. Vagy hogy már tudsz róla a történelemből, hogy volt már ilyen, és az hova vezetett. Ha rálátsz ezekre, és nem az van, hogy leülsz a söröddel este a tévé elé, és akkor jöjjön a fotballmeccs, akkor ez sokkal ijesztőbb. Szerintem nincs olyan nagy jó irány, nincs olyan objektív jó vagy rossz irány, van egy irány, ahol lesznek elég sötét évek, évtizedek, aztán majd utána azt mondhatjuk 2100-ról, hogy igaz a jó irány, mert eljutottunk ideig, ha már kipusztít az emberiség, akkor mindegy lesz, de hogy most más majd megalapítja. Akkor majd akik utánunk jönnek, annak a jó irány, mert akkor fel tudtak ők emelkedni. A macskák. Ja, de hogy nincs ilyen a jó irány, hanem csak olyan, mondjuk pont te egy sötétebb korszakban élsz, az nem biztos, hogy segít rajtad, hogy majd 100 év múlva jó lesz. A világ ilyen szintű összetettségét, káoszát, azt nyilván nagyon sokan nem fogadják el, és akkor mindenféle összeesküvést gyártanak. Meg jó, vannak a Facebookon emberek, akik ostobaságokat kommentelnek, de most ezek vezetik a világot, ezek a Facebook kommentelők, akiknek jó esetben csak otthonról kiabálnának, vagy a metrón. Mindegy, ezt is ki kell próbálni biztos. Jó, de mi segít? Semmi. Semmi? Nem. Együtt ordibálunk, együtt rögünk, aztán... Segítenek, és hogy így... Hát a közösség ilyen szinten igen, egy ilyen közös ventilálás. Ezt a célt szolgálják a Facebook kommentek is, aki ilyen arctalanul, vagy nem tudom. De nem tudom, hogy segít, az nem igazi közösség a Facebookon. Az inkább ilyen kiventilálja mindenki. Csak így ezt az illúziót megadja sok ember számára. Igazából nem találkozik élő emberrel, nem találkozik azzal, akit utál, mert már nem utálná. Amint találkozol egy háromdimenziós emberrel, már összetettebb lesz a véleményed, vagy árnyaltabb, mert kiderül, hogy ezer más aspektusa van, mint hogy neked sem csak az az egy, ami mondjuk a politikai nézete. Szóval ebben biztos, hogy nagyon sokat segít a valódi érintkezés vagy találkozás. Én azért hálás vagyok, hogy olyan helyen dolgozom, vagy olyan dolgokat csinálok, amiben erre van lehetőségem. És igazán az aggasztó, amikor azt látom, hogy valakinek nincs erre új lehetősége, vagy nem találja az útját, hogy hogyan tudna más emberekhez kapcsolódni. Szóval én értelemben az, hogy neked szociális szorongásod van, az nagyobb szívás. Amúgy már nincs akkora, mert találkozok emberekkel, idegenekkel kell beszélnem nagyon sokat. Én small talkolnom, már jobb szerintem. Magabiztosabb tudok lenni. De nyilván csak úgy oda menni valakihez, hogy hagyd már interjút, az stresszesebb. Az ismeretlenekkel igen. Mindig. De mindegy, meg kell szokni ezt is. Szóval itt van egy ilyen nemes ásvány automata, és itt megvan, hogy melyik kő mire jó. Ez például a dalmata jáspis összehangolja a testet és a lelket. Én itt keresem a szorongást, bölcsességköve, nem? Csökkent a depresszió tüneteit, a hegyi kristály. Szóval itt minden van, csak annyi, hogy nem te választod ki, hanem így a sors. Ez dobja a gép. Mi a tököm ez? Vörös aventurin, a kreativitás köve. Életöröm és tolerancia fokozó. Csökkenti a depresszió. Vagy ez nem csökkenti? Ez nem csökkenti. Néha visszahív a múlt, nem tudom, hogy mit kéne tennem. A szemedben látom azt, hogy merre kéne mennem. Mennyivel érdekesebb egy kép, mint az olasz. Nézze meg! Nem a De ez mész hetente van ilyen? Nem, most a CMRC-s program sorozat van. Minden szerben valami, meg van bent kiállítás, nem tudom, hogy néztétek-e. Az volt múlt héten a kiállítás megnyitó, most beugró este, a jövő héten Artist Business. Lehet egyszer megkeresünk titeket kurzustól. Jó, hogy meg elő kell adnod egy ilyenbe. Ez nekem végtelen stressz lenne. Mi az egyetemen ugye a színtársulattal azért csináltunk ilyeneket, de az játék volt, és mindenkit ismertünk, nem idegenek voltak, hanem azok, akikkel ott... Itt ez sikerült volt, láttam, nem? Abszolút, de tehát nyilván jó, hogyha sikerül viccesre csinálni, mert ha már nagyon elfárad, akkor meg azért van ott a vezető, aki leállítja a jelenetet. Ha már úgy tűnik, hogy nincs benne. Úristen, mit basztam el, hogy nem? Mesél szorongásról. Gyerekkoromban mindig bezártak egy pincébe. Nem, csak az volt a szobám. Nézd, Csabi, sokkal jobb. Nagyon a buborékunkban élünk mindannyian, nem? Most kijöttél a belvárosba. Kijöttél és rájöttél, hogy mások is vannak rajtam kívül. Elképesztő. Nem, csak tök jó volt, hogy van ez a beugróest, tényleg így jól érzik magukat a fiatalok, meg valami értelmeset csinálnak, amit egymást szórakoztatják. Igen, de nagyon sokan mászkálnak is a városban. Az összes helyen volt valaki, ahol eljöttünk. Csak szóval mászkálunk össze-vissza céltalanul. Hát de ez a te hibád, hogy neked kell kitalálni a célt, nem? Vagy rendező, nem te vagy a producer. Csapatkapitány? Nem tudom, hogy a szarangásomat most sikerült feloldanatok, vagy sem. Neked ez volt a cél, volna? Hát jó lett volna, igen. Jó korszak. Kb. 20 percet mondtad el, hogy miktől szorol. De azokat nem tudjuk megoldani neked. De igen, de nem úgy van, hogy beszélünk róla, és akkor nem szorong az ember tovább. Úgy tűnik, hogy nem ilyen egyszerű. Nem, de az biztos, nem hogy segít meg. Azért, hogy beszélünk. Segít, semmit nem segít. Még rosszabb, mint hol. Édes Istenem! Akkor fosd el! Az a jó módszer. Te olyan pessimista vagy. Amúgy az, de... Nem mindig. Persze nem mondom, hogy nincs meg rá. Nem mindig, van, amiben bízok. Jóka. Most láttam egy közvélemény kutatást, úgyhogy néha pozitív az ember. Egy közvélemény kutatásban bízok. Most csak egy olyan videót akartam, hogy egy kicsit csak így mindenki itt legyen, egy kicsit mindenki részt vegyen, és úgyis most menjünk a helyekre, de előtte legalább lehetett beszélgetni, meg lazulni. Miért elmegyünk? Jó témát választottál ilyen lazuláshoz. Jaj, miket van egy téma, legyen? Nem jó tudom. A szorongás, ezt mindenki szorong. Persze, ez igaz. Majd még beszélgetünk emberekkel, csak ja, gondoltam jobb, hogyha mindenkit megismernek. A szorongás jó, az amúgy előre visz. Kivéve, hogyha itt teljesen lebénít. Ja. Hát kivéve akkor, igen. Most bűncseltem, hogy nem tudtuk feladani a szorongásodat. Rajta vagy? Nem tudom. Mi a? Hát én nem vagyok rajta, de most már igen. És megsértődtél? Nagyon. Amúgy azt nem értem, miért éri meg ezt hirdetni, hogyha úgyis elfogy egy jegy, vagy ezt a Budapest Park költenre néha. És... Nem tudom. Tudom, hogy a stróma, hogy nem vagy. Igen, most nem tudok ezzel foglalkozni, erre kiköltött. Mert óriási hibát követtek el. Egészség. Egészségetekre. Én nekem is kell így. Igen. Persze. Elérkeztünk a magyarok kedvenc megküzdési stratégiájával. Ó, oh, igen. Hogyha szorongásról van szó. Már is jobban érzem magam, az első kort sörtől már csak egy kicsit. Csak idejukat ki mindenki. Nem lehet feltelen spanyol vélet. Hol zárnád az estét? Hát nyilvánvaló. Ez van. Ez a tanulsága. Minden út a kocsmába veszed. Igen. Ez a válasz az élet nagy kérdéseire, a miért vagyunk a világon, hogy ígyunk. Így van. Az, hogy Csaba itt lehet az egzisztenciális dolgokon bekengeni, majd keressel magadnak valami vallást, vergődhetne az utcán, hogy úristen mi lesz, de helyette mindenki keres vallást, vagy... Beugróest. Az összes ilyen tevékenység csak arra van, hogy elnyomjuk magunkban a végső igazságot. Igen. Így lehet elterelni a figyelmet. De miről? Arról, hogy meghalunk? Persze, és akkor... Arra, hogy meghalunk, hogy nem jól élünk, más hogy elég jól élünk. Másodokban bebaszással. Gyerekek, ez van. Ez is egy út. Mindig szabad választás lehetőség. Mindig dönthetsz úgy, hogy alkoholista leszel. Nem fogjátok bírja feladni, és az ember is. Jól bevált módszerekhez kell nyúlni. Igen. Kitaláltuk ezt a gyümölcsrohasztást, nem kell más, ennyi. De te alkoholmentes sört iszol. De, én attól... Te tudod magyarázni? Megiszok kettőjét, úgy érzem, hogy részeg vagyok. Mert a fáradtság összeadódik azzal az érzés, hogy sört iszok. Ez ilyen látens alkoholizmus? A... Placebo? Nem bírom ki magam ellen a sorsat, hanem nem hoztam. Jó videó lenne. Megszondáztattak. Elvették a jobbsimon. Életem először egy hete. Aztán. Nagyon izgultam. Féltem, hogy a szájvizem vagy valami hangtos. Féltél, hogy véletlenül megittál 4 liter viszkit? Jó, hogy mondjuk 4 hete ittam valamit. Féltem. Fogam közére. Most jön ki. Kis alkoholkő ott maradt. De az a jó, hogy nincs. Most miért kellenek megfejtések? Nem kell, nem megfejtések kellenek, hanem... Nem egy egyenlet. Igen, most ez az élet. Egyet csomó embert, és majd eltűnt kapunk a hibához. Ez az út eleje. A mai az út a lényeg. Jó széles kövér fejem van? Nekem van olyan kövér. Ez a baj az élettel. Mindegy, hogy szarul élünk, de a fejem ne legyen már nekem.